ہرگز کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہی ہمارے آقا و نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء مجتہدین کا یہی طریقہ رہا. اب آپ کے علم میں ہیں کہ یہ ایام حج جاری ہیں. تمام حاجی حضرات اپنے اپنے وطن سے حرمین شریفین پہنچ گئے, جو رہ گئے وہ پہنچنے والے ہیں. ان ایام میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوا یہ ہم سب کے لیے سخت محرومی ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, اور جو حضرات قرآن مجید کا مطالعہ فرماتے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید فرقان حمید کا قصص پر مشتمل, یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے قصے اور ان کا تذکرہ. اس لیے کہ ان کے قصوں میں ان کے تذکروں میں ایک تو یہ وہ باعث سے برکت بھی ہیں اور ہمارے لیے پوری امت کے لیے اس میں ہدایت کا سامان بھی ہیں, اپنے زندگی کو سنوارنے کا سامان بھی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہے. اور بے شمار ان کے قصص میں معلومات بندے کو حاصل ہوتی. انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام تو بہت بلند. حدیث شریف میں فرمایا کہ نیک لوگوں کا تذکرہ معصیت کو دھو دیتا. بزرگان دین کے واقعات اور بزرگان دین کے قصے بیان کیے جائیں وہ بھی معصیت کو دھو دیتا, اگرچہ اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے. اور ایک یہ کہ ان کے قصے بیان کرنے میں ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان بھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی حکایتیں بنی اسرائیل کے قصے, بڑے بڑے عابدوں کے قصے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی محفلوں میں بیان کیا کرتے تھے, اور خصوصاً وہ قصص جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے. پھر وہ بنی اسرائیل کا قصہ نہیں رہتا بلکہ وہ حدیث شریف ہو جاتی, لہذا وہ قصص جو ہیں وہ حدیث شریف میں بھی موجود ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا عابد اور زاہد, اس کا تذکرہ ہے. ایسے بے شمار آپ کو حدیث مقدسہ ملیں. تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کبھی اس قصوں سے کیا حاصل ہے, اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. اس لیے آج ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ, ایک مکالمہ اپنے وقت کے بادشاہ جس کا نام نمرود تھا اس سے ہوا, جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ الم ترا الا الذی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو حاج ابراہیم فی ربہ, جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک, یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ چار بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے کہ بلا شرکت غیر ان کی حکومت ہوا کرتی. اس میں دو مومن اور دو کافر. جو مومن ہیں ان میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین, یہ ان کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ دو بادشاہ ایسے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور حضرت ذوالقرنین سے متعلق اکثروں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے اور مومن. یہ دو مومن گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے دو بادشاہ جو ہیں وہ کافر گزرے ہیں. ایک کا نام نمرود تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو واسطہ پڑا، اور ایک تھا بخت نصر، یہ بھی کافر بادشاہ تھا جو پوری دنیا میں اسی کی حکومت تھی. اور یہ حضرت مجاہد جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں دور صحابہ کرم علی مریدوان کے بعد کے تابعی، یہ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ چار حضرات ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں بلا شرکت غیر سوائے ان کے دنیا میں کوئی حکمران نہ تھا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واسطہ پڑا وہ نمرود سے پڑھا. اب ہم تمام تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ واقعہ یہ کب ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نمرود سے پڑھا، نمرود بھی اپنے دور میں فرعون کی طرح اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جیسے کہ فرعون بھی کہتا انا ربکم الاعلی، میں تو تم سب کا بہت اعلی و ارفع خدا ہوں، یہ وہ کہتا تھا. اور نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. اب اس میں جو قصے ہیں جو حدیث مقدسہ اور معتبر تفاسیر میں وہ یہ ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ یا تو اس وقت ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، جب بہت بڑا قحط پڑا تو بادشاہ اپنی رعایا کو امداد کے طور پہ کچھ اناج دے رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، وہ پہلے اپنے کو سجدہ کرواتا اور اس کے بعد میں وہ کچھ غلہ اور کچھ وہ دے دیا کرتا. ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ تو سوائے اپنے رب کے کسی کو نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کون تمہارا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو یہاں یہ مناظرہ شروع ہو گیا. اور ایک قصہ یوں بھی حدیث شریف اور معتبر تفاسیر میں کہ یہ پوری کی پوری قوم کا ایک دن تھا، یہ وہ دن مناتی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے، وہاں کوئی میلہ ٹھیلا ان کا ہوتا، کوئی خوشی ناچ گانا مگن، دو تین دن کے بعد اپنی آبادی میں واپس آتے. اب کیا ہوا کہ یہ جب واپس آئے یا جب یہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ان کا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں، میں نہیں جا. یہ رک گئے. رکنے کے بعد چونکہ پوری قوم نمرود کو بھی خدا مانتی اور سارے بتوں کو بھی خدا مانتی، ان کے بتوں کے پوجنے کا معیار عجیب و غریب تھا. آپ تعجب کریں گے سن کے کہ بارش برسانے والا خدا او تو بارش روکنے والا خدا او، بیٹا دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ. یعنی جتنے انسانی مسائل ہیں ہر ایک شعبے کا الگ الگ خدا انہوں نے مان لیے تھے اور ان کی پوجا اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. خیر وقت رہا تو ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں، بات کہیں غیر مکمل نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام گئے، نے دیکھا ہے شرک اور کفر کے خلاف جہاد کرنا چاہے. وہ بت کدے میں گئے جو بہت بڑا بت کدا تھا، تمام بتوں کو مسمار کر دیا، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا کان، ایک اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے گئے اور سب کو زیر و زبر کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، اس کو کچھ نہیں کیا، کندھے پہ لاد دیا کلہاڑا اور گھر آ گئے. اب جب ان میلوں سے واپس آئے تو اپنے خداؤں کا جب اتنا برا حال دیکھا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، شہر میں کون ایسا رہا ہوگا، تو سب کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گئی، یہ کام ان کا ہوگا. اب یہاں بنیادی طور پر چونکہ وقت بہت کم ہوتا، صرف اپنے عقیدے کو درست کرنے کی اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے، کبھی آپ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جائے جو آپ کو کفر تک پہنچا دے. چند بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تھے اس دور میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کا علم بلند کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. یہ اکیلے ایک مسلمان. عموماً لوگ بول چال میں کہہ دیا کرتے ہیں, کسی کو شریر دیکھیں تو شرارت کرنے کو دیکھ کر, ارے کہتے ہیں دیکھو اس کا باپ کتنا شریف تھا, بیٹا کتنا شیطان نکلا, ولی کے پیٹ میں شیطان یا شیطان کے پیٹ میں ولی. دیکھا نہیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی جو تھا معاذ اللہ کافر تھا اور بت پرست تھا, بت پرست تھا, بت پرست. یہ عموماً باتیں کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا اس میں نظریہ یہ, اور کوئی یہاں اہل علم بیٹھے ہوں ان کو ہماری دعوت, اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاوے کا مطالعہ فرمائے. شمول الاسلام ایک فتویٰ ہے بڑا ذخیم, اس پہ اعلی حضرت نے اپنا موقف بیان کیا جو اہل سنت و جماعت کا ہے. ہم اس کے صرف مقدمے کے چند شواہد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شمول الاسلام, اہل سنت کا مذہب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پشتوں سے منتقل ہوتے چلے آئے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ تک, ان میں کوئی بھی کافر اور بےمان نہیں تھا. اور جن پشتوں سے, جن ارحام سے, جن ماؤں کے پیٹوں سے منتقل ہوتے چلے آئے حضرت آمنہ تک, تو حضرت آمنہ تک بھی ان کے آباؤ اجداد میں ان کی والدہ, ان کی والدہ, ان کی والد, آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ان میں بھی کوئی کافر نہیں, یہ سب کے سب مومن. اور سنیے پھر اس کے مقدمے میں اور تفصیل تو اس کی بعد میں کتاب میں. فرمایا کہ میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہوں, یعنی میں جن پیٹوں سے منتقل ہوا وہ سب پیٹ طیب, جن پشتوں سے منتقل ہوتا وہ آیا وہ بھی سب طیب. جب یہ سارے آبا و اجداد طیب ہیں تو حضور فرما طیب ارحام و طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلا. انما المشرکون نجس, قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے, مشرک تو نجس ہوتا ہے, اور حضور فرماتے ہیں پاک پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر نہیں تھا, یہ ذہن میں رہا. ابراہیم علیہ السلام کے والد ماضی کا تھا تاریخ, یہ خوالا تاریخ, تاریخ ان کے والد کا نام تھا ناہور. حضرت تاریخ بھی مومن اور مسلمان تھے, ان کے والد مومن مسلمان, اور آدم علیہ السلام سے جن پشتوں سے ہوتے ہوئے چلے آئے ابراہیم علیہ السلام, یہ سب کے سب عزیزان گرامی مومن اور سب کے سب مسلمان تھے. آزر آپ کا چچا, یہ بت خراش تھا, بت تراش تھا, بت گویا فروخت بھی کرتا تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا. اب آپ کہیں کہ بھائی قرآن میں تو لفظ ابھی آیا ابراہیم علیہ السلام کے ابا, یہ اس معنی کر آیا جیسے ہم اردو میں اپنے تایا کو بڑے ابا کہتے ہیں یا نہیں, حالانکہ ہم جس کے پوچھتے ہیں ہمارا وہی بڑا ابا ہوگا نا, وہ بڑا ابا کیسے ہو گیا, لیکن یہ اصطلاحیں ہوتی ہیں. اس لیے ایک علم مصطلحات کا بھی علم ہے کہ جو روایتیں, جو بولیاں رائج ہیں اس سے متعلق میں چند اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیے اب ہمارے یہاں اصطلاح ہے, جیسے ابا کو ہم بڑا ابا کر, حالانکہ بڑا ابا وہ ہونا چاہیے جس کے کہ ہم بیٹے, لیکن تایا کو ہمارے یہاں بڑا ابا کہہ دیا جاتا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہم کہیں بھائی ہم آپ کے گھر سینکڑوں مرتبے آئے, آپ ملتے ہی نہیں, تو کیا آپ کسی کے گھر 300-400 مرتبے گئے؟ بھائی گئے ہوں گے 10-5 مرتبے, کہاوت ہے کہ بھی سینکڑوں بار آپ کے گھر لیکن آپ ملتے ہی نہیں. کسی بچے کو سمجھاتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں, ارے کا کمبخت سینکڑوں مرتبے تجھ کو کہا مگر تو مانتا نہیں. یہ اصطلاحات ہیں جو عموماً بولی جاتی. تو عرب کی اصطلاح میں چونکہ چچا کو بھی والد کہہ دے, اس معنی کر آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا. اب اس پر ایک لمبی بحث ہے, ہم صرف اصولی بات, حضور کے والد ماجد یہ بھی اہل سنت کے نزدیک مسلمان, حضور کی والدہ ماجدہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ وہ بھی مسلمان. اس کے بعد جتنے بھی پشتوں سے حضور منتقل ہوتے ہوئے چلے آ, یہ سب کے سب مومن اور یہ سب کے سب محترم حضرات مسلمان تھے. یہ ہمارا اہل سنت جماعت کا ایک نظریہ, اور کبھی ہم اسے عنوان بنا کر بات کریں. ہوا یہ کہ لوگ ہمارے آگے ملا علی قاری کا رسالہ رکھ دے, بھائی اتنے بڑے ملا علی قاری, اور دیکھیے انہوں نے جناب حضور کے والدین کے کفر پر ایک رسالہ لکھا ہے جن بیچاروں کا مطالعہ کمزور ہے، بہت سارے علماء کے نزدیک نہیں گزرا، ہمارے پاس دو شواہد موجود، ایک تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی شرح جو ملا علی قاری کی ہے، اس میں ملا علی قاری نے اپنے اس عقیدے سے رجوع کیا، عقائد نسبی جو عقائد کی کتاب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح جو نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، اس میں بھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا رجوع اور ان کی توبہ موجود ہے، تو جنہوں نے ایسا کہا لیکن جب حق ان پر منکشف ہو گیا تو انہوں نے اپنے اس نظریات سے توبہ کر لی، اور بہت سارے ہمارے علماء کہتے ہیں شاید ہماری یہاں کسی اور سے لے کر یہ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی رجوع کی توفیق دے دی ہوگی، غرض یہ کہ یہ سب کے سب مومن اور مسلمان، تو یہ بات تھوڑی سی آپ کے ذہن سے نکل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد یا والدین جو تھے وہ معاذ اللہ دیندار نہیں کافر، بس ایک حوالہ ذہن میں رکھ کر آگے چلتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہمارے پاس موجود، ہم نے نشان بھی لگا کر رکھا، کوئی صاحب جاننا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ ابن عباس تفسیر پر کچھ علماء نے لے دیکھی ہے لیکن کوئی ساری تفسیر ایسی نہیں کہ بالکل غلط، اللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی، ایک فضیلت ان کی پھر سنیے کہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ حضور کی خدمت میں لوٹے میں پانی بھر کر وضو کے لیے رکھ دے، جب حضور وضو کے لیے بیٹھتے تو مسواک لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس طریقے سے حضور کی مدد فرماتے اور حضور کی خدمت میں رہتے، ایک حضور کے خدمت کے جذبے کے اعتبار ایک دن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس جو چچازاد بھائی ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے چمٹا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا چچازاد بھائی تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو چھوڑ دیا، اب آئیے حضور کے سینے سے لگانے کیا علوم منتقل ہوئے ان کے سینے میں اور کیا کیا علوم اور معرفت ان کے سینے میں منتقل ہوئے، اس کا اندازہ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کس جملے سے لگا لیں، فرما اس دعا کے بعد قرآن مجید مجھے وہ فہم حاصل ہو گیا، وہ تدبر حاصل ہو گیا، قرآن میں وہ دانائی مجھے حاصل ہو گئی، اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم ان پر منکشف فرما دیے کہ اونٹ کی رسی میری گم جائے تو میں اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کر لوں گا، یہ ان کا قول، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک موقع پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تاریخ اور ان کے والد کا نام ناہور تھا، اب معلوم ہوا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، بات دور چلی جائے گی، اب آگے سنیے، اب یہ لوگ جب شہر سے واپس آئے پہلے قصے کی طرف آئے، کہا یہ ابراہیم کا کام ہوگا کہ عمر ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا، لیجئے صاحب پیشی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تدبر سے کام لیا، فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تو تمہارے خدا ہیں، بارش برساتے ہیں، تمہیں کھانا دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، سب کچھ تمہیں یہ دیتے ہیں، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بجائے مجھ سے پوچھنے کہ ان سے پوچھو کہ تمہاری پٹائی کس نے لگائی، کہ تمہاری ناک کان ہاتھ پیر کس نے توڑ، ان سے پوچھو نا تم، انہوں نے کہا ابراہیم یہی تو وہ کہلوانا چاہتے کہ ابراہیم یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، اگر میں ان کو سنا یہ تو سن بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بولتے بھی نہیں تو کیسے بتائیں گے ہماری مرمت کس نے ہماری پٹائی، اور یہ تو چل پھر بھی نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام نے بطور مزاح ان سے کہا کہ مجھے تو شک اس بڑے والے پہ جاتا جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، ہو سکتا ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی، جیسے کہاوت ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی، تو ایسا تو نہیں کہ ان میں کوئی لڑائی ہوئی اور بڑے نے چھوٹوں کا ملیا میٹ کر دیا، میرا شبہ تو اس پر جاتا، ان کا ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، یہ تو چل بھی نہیں سکتے تو یہ ماریں گے کیسے، کیا کریں، ابراہیم علیہ السلام جب بات پکی ہو گئی، مناظرے میں حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مناظر سے کہلوائیں اس میں شکست ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں درس نظامی میں ایک پورا فن پڑھایا جاتا ہے، سمجھے، مناظرہ رشیدیہ، اس میں مناظرے کے سارے گر بیان کیے جاتے ہیں کہ مناظرہ کیسے کرے، کوئی بات ایسی کرے کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے، جب غصہ آ جائے ذہن موف ہو جاتا ہے، اول اول آپ نے دیکھا آدمی غصے میں بکنے لگتا ہے، اور آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، دو چار منٹ مناظرہ جیت لیں گے آپ، اور بات ایسی بنا کر کریں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں مناظر کی زبان سے نکل جائے، یہ کہیں آپ تو یہ مناظرے میں بڑی جیت ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے منظر ایسا بنایا کہ وہ خود کہیں کہ ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، تو یہ آپس میں ان کی لڑائی کیسے ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام، پھر وہ تمہاری عقلوں پر حیرت، تم ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل نہیں سکتا، ایسے خدا مانتے ہو جو بول نہیں سکتا، ایسے کو خدا مانتے ہو جو سن نہیں سکتا. ارے انہوں کا ابراہیم اپنے پرانے دین سے باغی ہو گیا، اور اس کو تو سزا دینی چاہیے. پھر سزا تجویز کی گئی، صرف آپ کے علم میں اضافہ اور مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک ہندوستان میں بزرگ گزرے بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، ناگپور میں ان کا مزار ہے، اور یہ مجذوب تھے، کوئی شریعت کے پابند نہیں. کہا مجذوب جب ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مجذوب ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں سمجھتا نہیں، لیکن اللہ کے بڑے کامل ولی. انہیں ان کے قصوں میں ہم نے پڑھا کہ ان کو جیل خانے میں بند کر دیا، تو آپ کو تعجب، بغیر تالا کھولے بغیر سریا ٹوٹے باہر آ کر وہ باغ میں ٹہلنے لگ جاتے. تو جیلر آن کا معافی کرتا تھا کہ بابا صاحب خدا کے واسطے اندر چلے جاؤ، ہماری نوکری چلی جائے. بابا صاحب پھر اندر چلے جا بیٹھ جایا کرتے. ایک دفعہ جب وہ گلی میں گزرے تو ان کی کرامت یوں مشہور ہوئی کہ سب کو یہ پتا لگا کہ بہت بڑے ولی ہیں. ایک کتا مرا پڑا تھا، لوگ تو حضور کے بارے میں کہتے ہیں وہ تم کیا مردہ زندہ کرتے نہیں کرتے. بابا صاحب نے مردہ کرتے ایسی ٹھوکر ماری، وہ اٹھ کر بھاگ گیا. ارے پتا لگ گیا کہ بابا صاحب تو بہت پہنچے ہوئے آدمی. لہذا وہاں کا ایک راجا تھا ہندو، اس نے اپنے گھر میں بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو رکھا. یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہو، مگر حق حق ہوتا ہے. جو مجذوب ہوتا ہے نہ اسے کسی کو خلافت دیتا ہے نہ کسی کو مرید کرتا ہے. جو تاجی سلسلہ چل رہا ہے یہ ہماری نظر میں تصوف کے اصول کے مطابق نہیں ہے کہ مجذوب نہ کسی کو خلافت دیتا ہے اور نہ کسی کو مرید کرتا، بس وہ تو اپنے معاملات اپنے مگن میں ہوتا مگن ہوتا. چلیے صاحب، ایک راجا ہندو تھا، اس نے بابا صاحب کو بطور مہمان اپنے یہاں رکھ لیا، خوب خدمت کرتا، کھلاتا پلاؤ جیسے بابا صاحب. ایک دن راجا کا جو گھر تھا بڑا، اس کے کمرے میں بت رکھے ہوئے، وہ بتوں کی پوجا کر کے اور حضرت بابا صاحب خدمت کر کے اپنے کام پہ چلا. ایک دن بت خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بت خانے میں کون سارے بتوں کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کی کھوپڑی ٹوٹ گئی، گردن جدا ہو گئی، ایک ہنگام. اب وہ محلہ ہندوؤں کا، سارے محلے والے جمع ہو گئے بابا صاحب کو مارنے کے لیے، جناب لکڑیاں اور ڈنڈے لے کر. راجہ کو پتا لگا کہ آپ کی حویلی پر تو ہنگامہ ہو گیا، راجہ فوراً پہنچا. اب کیا کرے، مذہباً ہندو اور بابا صاحب کی معتقد، کیا کیا جائے؟ جائزہ لیا اس نے تو واقعی بڑی گستاخی تھی ان کے مذہب میں، سارے بتوں کو نیچے پھینک دیا بابا صاحب. اب بابا صاحب کی جان بھی بچانی، اس نے کیا کیا، جتنے محلے کے لوگ تھے سب کو جمع کیا، کہنے لگے ٹھہر جاؤ، ادھر آؤ، پہلے میری بات سن لو، بعد میں بابا صاحب پیار اٹھانا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بابا نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی بابا صاحب نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی، اس لیے ہم مارنے آئے. انہوں نے کہا یہ بابا صاحب کون ہے؟ اب انہوں نے اپنی زبان میں کہا یہ بھی مسلمانوں کو دیوتا ہے. اور انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ تمہارے دیوتا ہیں، یہ مسلمانوں کا دیوتا ہے، یہ دیوتاؤں میں کوئی جنگ ہو گئی، پبلک کا کام تھوڑی اس میں شرکت کرنا، یہ تو دیوتا آپس میں لڑے ہیں، عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ دیوتاؤں کے معاملات میں شرکت کریں، جاؤ تم اپنے اپنے گھر، ان کا آپس کا معاملہ خود نمٹا لیں. ہندو تھے بے وقوف، بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، بھائی بات تو یہ ہمارے دیوتا، یہ مسلمانوں کا دیوتا، تو دیوتا اور دیوتاؤں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو پبلک کا کام اس میں دخل دینا نہیں. چپ چاپ سے چلے گئے. یوں حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی جان بچی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرام، مجھے تو لگتا ہے انہی میں سے کسی کا کام، جا جب انہوں نے کہا یہ تو چل پھر نہیں سکتے، کہا پھر تم ایسوں کو خدا مانتے ہو؟ کہا یہ دین سے باغی ہو گیا. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ کہا اچھا اب یہ بتا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتا، تیرا خدا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرما میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. یہ مارنا اور جلانا یہ اتنی مکمل ایسی دلیل ہے کہ جو عدم میں ہو اسے وجود بخش دیتا ہے، جو جس کا وجود ہو اس کو عدم میں منتقل کر دیتا ہے. مجھے بتائیے آج ہم اور آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ دیکھیں آپ، ہم عدم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں وجود بخشا. ہر شخص کو مرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ ابھی تمہارے پاس وجود ہے، پھر ہم عدم میں پہنچ جائیں، سارا پھر ہمارا معاملہ قبر میں جو ہے وہ سب مٹی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب بچے کو پیدا کرتا ہے، عمر ہو جائے، بچے کو موت دے دیتا ہے، آدمی بڑا ہونے کے بعد مر جاتا، تو وہ مارنے اور جلانے والا نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ دونوں صفتیں تو ہم میں بھی موجود. ان کا وہ کیسے؟ اس نے قید خانے سے دو آدمی بلائے جن کو کسی جرم میں سزائے موت دی گئی. اس کو بلانے کے بعد کیا کیا؟ ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو حکم دیا اس کو پھانسی دے دو. اور پھانسی دینے کے بعد کا دیکھا ابراہیم، ہم جس کو چاہتے ہیں حیات بخش دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بالکل بے وقوف، یہ تو حیات اور ممات کو اتنا مختصر سمجھ رہا. کسی ایک آدمی کو سزائے موت دے دے تو کہتا موت پر میں قدرت رکھتا ہوں، اور جس آدمی کو چھوڑ دے تو کہا یہ میں حیات پر قدرت رکھتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر، یہ تو تمہید تھی، اب اس کے بعد پینترا بدلا. ایسی بات کہیں جو بظاہر بھی اس پر پانچ یا ایک فیصد بھی جس پر قدرت نہیں رکھتا. انہوں نے کہا اچھا تو پھر تیرا دعویٰ یہ، پھر ساری کائنات تیری خدائی چل رہی ہوگی یا آسمان اور زمین کا تو مالک؟ تو کہا اچھا اب سن، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا، مغرب میں غروب کرتا. تو اگر خدائی دعوے دار ہے تو تو ایسا کر کے سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے، تو ساری کائنات پہ تیرا تصرف چلنا چاہیے. فبوہ تنری کفر، وہ کافر جو ہے وہ بالکل حیران ہو گئے دلیل کو سن کر کہ وہ کیسے کہے، کیسے سورج حکم کرے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کا باندھا ہوا سورج اور چاند جو اپنی اپنی منزل میں گردش کر رہے ہیں، کسی انسان کے اشارے پہ چلتے؟ اللہ اکبر. اس دلیل کے بعد وہ لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. یہ حکم پھر اس نے جاری کیا. اب آئیے تھوڑی سی تفصیل اس کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. اس کے بعد ذرا سا آگے جائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے دو قصے بیان کیے. اس سے متصلن ایک قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مارتا اور جلاتا کیسا. جو بات نمرود نے کہی اور جو بات ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ رب کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی فرصت ہو تو آپ تیسرے پارے کا ابراہیم علیہ السلام کے قصے بات اس کا مطالعہ فرمائیں. کہا جاتا ہے اکثر کی رائے یہ کہ یہ قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا، جیسے عموماً ہمارے یہاں امریکہ وغیرہ. ارے صاحب، وہ حضور نے فرمایا نا اہل کتاب کا ذریعہ حلال، وہاں کے ایسے لوگ ہیں جو سن رہے ہوں گے میری گفتگو کو، کہتے ہیں عیسائی یہودی اگر ذبح کرے اس کا ذریعہ حلال. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اگر جانور اللہ کے نام پر ذبح کرے تب تو مسئلہ ہے، لیکن ہم نے انسائکلوپیڈیا میں دیکھا، ہمیں نہیں ملا کہ یہودی کیا دعا پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت. پھر ایک یہودی پادری سے، اس سے ہم نے پوچھا جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے؟ تو یہودی نے کہا کہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جب جانور پر چھری چلاتے. اب عزیر علیہ السلام کا نام لے جانور کے ذبح کرنے پر تو جانور کیسے حلال ہوگا؟ لہذا ایک پرفتن دور میں یہ اہل کتاب حضرات کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے. ایک بات تو آپ کے ذہن میں محترم حضرات، یہ عزیر علیہ السلام والسلام ایک بستی سے گزرے، اور تفصیل میں ایک بستی تھی بیت المقدس. جیسا میں نے پہلے نام لیا، اس بستی کو بخت نصر نے اجاڑ کر دیا، بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیے اور ان کی پوری پوری آبادیاں مسمار کر دیں، اور ساری کی ساری آبادی قبرستان میں منتقل ہو گئی، سب کے سب مر گئے، چلے گئے دنیا. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، ان کے ساتھ ان کا دراز گوش تھا یعنی گدھا ان کے ساتھ. گزرنے کے بعد حیرت کرنے لگے، یہ نہیں کہ ان کا ایمان عقیدہ نہیں تھے، تو قرآن سے ثابت ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر، اور یہ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد کہا. جب بستی سے گزرے، ان کی قبروں کو بڑے بڑے گڑے پڑے، ساری بستیاں اجڑ گئیں. رب کریم کے دربار میں کہا، مولا کیا تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا دوبارہ انہیں حیات ملے گی؟ یہ بات انہوں نے دل میں اپنے رب سے کہی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الیقین، حق الیقین کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال موت طاری کر دی، ان پر بھی اور ان کے دراز گوش پر بھی یعنی گدھے پر بھی 100 سال موت طاری کر دی. اب کیا ہوا، 100 سال وہاں رہے. اس کے بعد ان کا وصال، ان کے انتقال کو 70 برس گزرے تھے. پھر کسرا کے بادشاہوں نے دوبارہ آن کر کے بیت المقدس جو ہے اس کو آباد کیا، ساری آبادی ہو گئی، ماشاءاللہ پوری شہر کی رونق لوٹ آئی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفسیر میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو عوام اور پبلک کی نظر سے غائب رکھا. وہ کہاں ان کا وصال ہوا، کہاں کس جنگل میں وہ رہے، کوئی ان کو دیکھ نہیں پایا. پورے 100 برس انہیں گزر گئے. 100 برس گزرنے کے بعد سنیے بڑا دلچسپ بات ہے، 100 برس جب گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی آنکھوں میں جان ڈالی تاکہ وہ اپنا جی اٹھنا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب آنکھیں کھولی، سب کچھ نظر آ رہا مگر جسم میں جان نہیں. اب اس کے بعد رب انہیں دکھانا چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھو اپنا جی اٹھنا. اب اس کے بعد جب آنکھوں میں بینائی آ گئی اور جان آ گئی، اب ان کے جب جسم میں جان آئی، سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد اٹھ گئے. رب کریم نے فرمایا، عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے؟ ایک تفسیر میں ہے کہ عزیر علیہ السلام پر جب اللہ نے موت طاری کی یہ صبح کا وقت تھا، اور جب ان کو زندہ کیا تو 100 برس گزرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت تھا، اثر کا وقت سمجھ لیا. کہا، عزیر کتنے دن ٹھہرے؟ عزیر علیہ السلام کہنے لگے، یومن او بادا یوم، ایک دن ٹھہرا، یہ ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا، کیونکہ صبح میری آنکھ لگی اور شام میں میری آنکھ کھلی، ظاہر ہے کہ 6 گھنٹے 4-5 گھنٹے میں ٹھہرا. رب کریم فرما، عزیر تم یہاں 100 برس ٹھہرے ہو، 100 برس تم یہاں ٹھہرے ہو. اس کے بعد فرما، فنظور الى طعامک و شرابک، عزیر ذرا اپنے کھانے پینے کے سامان کو تو دیکھو. کھانے پینے کا سامان کیا تھا؟ تازے انجیر تھے، تازے انگور تھے، اور ایک مشروب تھا. بعض مفسرین تو بال کی کھال نکالتے، مشروب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ انگور کا جوس تھا، عرق تھا انگور کا. کہنے لگے، فنظور الى طعامک، وہ شرابے کا، اپنے کھانے پینے کی جوس ذرا دیکھو. آپ حیران ہوں گے، 100 برس گزر گئے مگر ان کے انگور بالکل تازہ تھے، انجیر بالکل تازہ، اور جو مشروب تھا وہ بھی بالکل تازہ. کھانے پینے کے سامان میں، اس کو اردو میں بولتے ہیں پھپھوند، پھپھوند بھی نہیں لگی تھی کھانے پینے، سارا توشہ ان کا بالکل اسی طرح. اب یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو تھوڑی دن ہی دیر ٹھہرا، اتنی دیر میں تو کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا. اگر کہا، منظور ذرا دیکھو، الا ہمارے کو، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. جب گدھے کی طرف دیکھا، ساری ہڈیاں اس کی پچھلی سب بکھری پڑی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا 100 برس، تو ہڈیاں جو ہیں وہ جناب گرد و غبار لگتے لگتے بالکل صاف اور چمک رہی تھی، گوشت پوش کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کہا، یہ دیکھو، ہم نے کہا تم سے نا کہ 100 برس ٹھہرے، اب ہمیں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ اسے کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ہوا چلائی، ساری ہڈیاں اس خچر کی، گدھے کی، اپنی اپنی جگہ پیوست ہو گئیں. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا تو لیجیے صاحب، ساری ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا. پھر اللہ کا حکم آیا تو پورے بدن پر کھال چڑھ گئی، اور کھال چڑھنے کے بعد پورا گدھا تیار ہو گیا پورا. اب ایک فرشتہ آیا اور اس گدھے کے ناک میں ایسے پھونک، جب کی وہ ہن ہنا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. کہا، عزیر دیکھا ہم کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں، کس طریقے سے عین الیقین حق الیقین تو ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم کو شبہ ہو کہ بتائی ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا اور انہوں نے یہ کیوں کہا تم مارتا جلاتا کیسے. اس کے فوراً بعد ان کا قصہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو علم ہے کہ تو واقعی ہر شے پر قادر ہے, یہ تو پہلے ہی سے میں جانتا, صرف دل کی تسلی کے لیے میں نے تو اس سے پوچھا تم مارتا جلاتا کیسے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا منظر حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا. اگر اس قصے کو پڑھ لیا جائے اور آگے بھی قصہ آ رہا ہے, اس وقت وقت نہیں, وقت ختم ہو گیا, ہم چاہتے تھے کہ شاید اسی کے ساتھ اسے بھی بیان کر دیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد کو دیکھیے ایسے لوگ جو کمیونسٹ قسم کے ذہن لادن قسم کے, بھائی آدمی مر جاتا مرنے کے بعد میں وہ کیسے زندہ ہوگا, بیکار. یہ کافر اور مسلمان کی زندگی میں یہی تو فرق کہ کافر سارے عیش اور عشرت دنیا میں کر لیتا تو دنیا ہی کو جنت سمجھتا, وہ دنیا ہی کو آخرت سمجھتا, ساری نعمتوں کا انبار وہ سمجھتا دنیا میں. اور مرنے کے بعد کیا کرنا, کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. عیسائی اور یہودیوں میں اب بھی وہ فرقے موجود ہیں جو قیامت میں جی اٹھنے پر ایمان رکھتے, جنت اور جہنم دونوں کے وہ قائل, لیکن اکثریت ان میں بے رارا بھی, خصوصاً یورپ کا منظر بے رارا بھی, وہ اپنے اعمال کو مذہبی کہنے کے لیے تیار ہیں. وہاں کے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم کوئی مذہب نہیں مان. کچھ ہمے کے لوگوں کو بھی بیماری آ گئی, جو انٹرنیٹ ایک جراثیم ہے, یہ اس جراثیم سے خطرناک ہے جو آج کل جراثیم نکلا, ڈینگی جراثیم. یہ تو ڈینگی کا بھی دادا ابا, جو اس جراثیم میں پھنس جائے وہ دیکھیے کیسا ایسے ایسے مضامین ملے آدمی اپنے دین سے برگشتہ. اور اس کی مثالیں رب کریم نے بے شمار قرآن مجید میں فرمائی. تم قیامت جی اٹھنے پر شک کرتے ہو, کیا تم نے نہیں دیکھا ایک دانا ہے جب وہ بو دیا جائے اور جب اس پر بارش پڑتی ہے, بارش پڑنے کے بعد اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور پودا نکلنے کے بعد کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. کیا یہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ ان زمین کو دیکھو بالکل بنجر ہوتی مگر جب ہماری رحمت کی بارش اس پر پڑتی تو تم نے نہیں دیکھا کہ زمین میں گھاس پیدا ہو جاتی, بڑے بڑے درخت, بڑے بڑے پھل پھول پیدا ہو جاتے. کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھ؟ یہ سارے منظر دیکھ کر پھر بھی تم ایمان نہیں رکھتے کہ قیامت پہ جی اٹھنا اور ایک دربار میں پیش ہونا. کافر اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ مسلمان چونکہ قیامت اور اللہ تعالی کے دربار میں حاضری اور جواب دہی پر ایمان رکھتا ہے اس لیے وہ مومن اور مسلمان, دوسرے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. اور یہی وجہ عقلی طور پر بھی آپ دیکھ, ہم جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ دیکھ رہا. ہم روزے کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ دیکھ رہا. نمازیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ دیکھ رہا. کسی کے ساتھ چیٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا, یہ الگ بات ہے کہ بیشتر حضرات ابھی ساری چیزوں کو لپیٹ کر اور انہوں نے رکھ دیا. چوری چکاری ڈکیتی, آدمی کا مارنا تو اتنا آسان ہو گیا کہ جیسے مکھی اور مچھر مارا جاتا. شاید کسی کو یاد نہ ہو آج سے کوئی 20 برس پہلے جب قتل و غارت کا بازار گرم تھا تو پہلے ہم کیا کہتے, ارے کتے کی موت مارا جائے گا, یہ کہتے تھے کہ زمانے میں نہیں. تو ایک کارٹون چھپا جنگ اخبار میں, ایک کتا شہر کی طرف جا رہا تو سارے کتے مل کر کہہ رہے ہیں او کتے شہر کی طرف مت جا ورنہ آدمی کی طرح مارا جائے. اللہ اکبر, یہ مثالیں دی جانے لگی جب ہم کہتے تھے کتے کی طرح مارا جائے, کتا یہ کہہ رہا کہ مت جا شہر کی طرف, آدمی کی طریقے سے مارا جائے گا. یہ سارا اسی وجہ کے خوف خدا اٹھ گیا, اللہ اس کے رسول کی ذات پر یقین ہو یہ مظالم بند ہو جائیں, یہ برائیاں بند ہو جائیں. مگر مسلمان اپنے سبق کو بھولے جا رہا. جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بڑے واضح طور پر اس کا سبق ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انبار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے. انشاءاللہ جو مضامین رہ گئے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اسے آئندہ ہم بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.